kwadratowym. Tak działa najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Buje o miliardy w Brukseli, o porozumienie na unijnym szczycie nie będzie łatwo. W Sejmie dyskutowano o wyborach. Informacje na wniosek opozycji przedstawił rząd. Zdrożają bilety w Krakowie. Pustki w kasie zarządu transportu wyrządził koronawirus. Duże pieniądze i duże różnice zdań. Europejscy przywódcy podejmą próbę porozumienia w sprawie unijnego budżetu po 2021 roku oraz funduszu odbudowy po pandemii. O kompromis będzie trudno z powodu rozbieżności wśród państw członkowskich. Unijny szczyt w Brukseli rozpoczyna się o 10, ale nie wiadomo, kiedy się skończy. To jedno z kluczowych spotkań dla przyszłości Europy na najbliższe lata, napisał w internecie premier Mateusz Morawiecki. Jaka ma być wysokość wydatków w unijnym budżecie? Jak duży powinien być fundusz odbudowy? Czy pieniądze powinny być wypłacane głównie w formie grantów czy pożyczek? No i co z powiązaniem funduszy z praworządnością? Na te pytania będą musieli odpowiedzieć unijni przywódcy, by osiągnąć porozumienie. Naprawdę mam nadzieję, że jest szansa na znalezienie kompromisu. Mówił wczoraj premier Luksemburga Xavier Bettel, a kanclerz Niemiec Angela Merkel dodała. Stanowiska wciąż są rozbieżne. Nie sposób przewidzieć, czy będzie porozumienie, ale na pewno byłoby ono dobre dla Europy. Premier Mateusz Morawiecki napisał wieczorem na Facebooku, że w interesie Europy jest przyjęcie takich rozwiązań, dzięki którym wsparcie odbudowy unijnych gospodarek będzie jak najszybsze, a jego skala będzie dostosowana do potrzeb państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z jednej strony padały pochwały, z drugiej krytyka. Posłowie dyskutowali nad informacją rządu na temat wyborów prezydenckich. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej i lider PO Borys Budka mówił m.in., że za granicą wielu wyborców nie mogło zagłosować. Zarzucał też zaangażowanie, jak to określił, aparatu państwa w kampanię na rzecz ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Strony internetowe urzędów wojewódzkich były pełne informacji na temat kandydata na prezydenta, które nie były związane z wykonywaniem przez niego mandatu prezydenta Rzeczpospolitej. Ale wreszcie rzecz absolutnie niedopuszczalna. Bezprawnie użyliście systemu RCB, który jest po to, by ostrzegać ludzi przed niebezpieczeństwami, użyliście go do propagandy wyborczej. Chodzi o SMS, w którym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, że osoby starsze, kobiety w ciąży oraz niepełnosprawni będą mogli zagłosować bez kolejki. Na zarzut odpowiadał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. W alercie była informacja o zmianie prawa związanym z sytuacją epidemiczną. Nie było tam nic, co miałoby znamiona tego, o czym pan mówi. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że wybory prezydenckie, w których wzięło udział 68% Polaków, to powód do dumy. Górnicze związki zawodowe chcą spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak tłumaczą, chodzi o złą ich zdaniem sytuację w Polskiej Grupie Górniczej. Szefowie pięciu central związkowych przygotowali wspólne wystąpienie do szefa rządu. Jeśli do rozmów nie dojdzie do końca lipca, do działania wróci Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Tak posthumorystycznie można powiedzieć, że w premierze ostatnia nadzieja. Do nas dochodzą różnego typu niepokojące sygnały, że tak naprawdę w tej chwili po wyborach może nastąpić jakiś blitzkrieg dotyczący likwidacji co niektórych kopalń funkcjonujących i w Polskiej Grupie Górniczej i poza nią. Ministerstwo Aktywów Państwowych zapewniało już wcześniej, że nie ma mowy o likwidacji miejsc pracy, a po wygaszeniu ognisk koronawirusa kopalnie wrócą do normalnego działania. Na początku lipca zarząd PGG, największej górniczej spółki zatrudniającej ponad 40 tysięcy osób, przedstawił związkowcom plan operacyjny na trzeci kwartał. Władze spółki zapewniły, że będzie utrzymany poziom produkcji oraz inwestycji i robót przygotowawczych, a także zachowany pięciodniowy tydzień pracy. Kraków szykuje podwyżki cen biletów w komunikacji miejskiej. Wszystko przez dziurę budżetową spowodowaną przez koronawirusa. Od marca do końca czerwca znacząco spadła liczba podróżnych, a tym samym wpływy z biletów, tłumaczy Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Jeżeli w zeszłym roku dzienna kwota z tytułu sprzedaży biletów sięgała nawet do 2,5 miliona złotych, no a tutaj podczas koronawirusa mieliśmy dni, kiedy było to kilkadziesiąt tysięcy, było to sto kilkadziesiąt tysięcy, no to widać różnicę. Według propozycji urzędników bilet 20-minutowy, który kosztuje teraz 3 zł i 40 groszy, zostanie zamieniony na 10-minutowy za 3 zł. Bilet miesięczny na wszystkie linie za 69 zł ma kosztować 96 zł. FBI wszczęło śledztwo w sprawie środowego ataku hakerów na konta polityków, celebrytów i miliarderów na Twitterze. Agenci podejrzewają, że mógł on mieć związek z oszustwem kryptowalutowym. Atak zaniepokoił polityków w Waszyngtonie. Komisja do spraw wywiadu w kontrolowanym przez republikanów w Senacie wezwała kierownictwo Twittera do złożenia wyjaśnień. Biały Dom zakomunikował, że konto prezydenta Donalda Trumpa nie zostało zhakowane, a amerykański przywódca nie zamierza przestać używać Twittera. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. Real Madryt mistrzem Hiszpanii. Po raz 34 w historii. Królewscy w przedostatniej kolejce pokonali 2-1 Villarreal po 2 golach Karima Benzemy. I szkoda tylko, że świętowanie w centrum treningowym odbyło się przy pustych trybunach. Real wraca na tron po 3 latach i detronizuje Barcelonę, która zanotowała wpadkę i przegrała u siebie 1-2 z Osasuną. W Anglii trwa zacięta walka o prawo gry w Lidze Mistrzów. Bliżej elity jest 4 w tabeli Leicester. Lisy wygrały 2-0 z Sheffield United. Ich kroku dotrzymuje jednak Manchester United, który ma tyle samo punktów. Też 2-0 wygrał z Crystal Palace. W Rosji cenne zwycięstwo w derbach Moskwy Lokomotivu. Z Grzegorzem Krychowiakiem i Maciejem Rybusem w składzie wicelider pokonał 2-1 czwarte CSKA. W naszym kraju w kolejnych miesiącach odbędą się 2 ważne imprezy. O ile koronawirus oczywiście pozwoli. Mowa o Mistrzostwach Europy w tenisie stołowym i w short tracku. Warszawa i Torwar we wrześniu gościć będą wirtuozów małych rakietek. To wielki sukces organizacyjny, przyznaje Zbigniew Nęcek, trener kadry Polek. Myślę, że jest to promocja i naszej dyscypliny, Warszawy, naszego kraju, więc trzeba tylko trzymać kciuki, żeby pandemia nie wygrała z nami. Mistrzostwa rozpoczną się 15 i potrwają do 20 września. W połowie stycznia w Gdańsku w hali Oliwia odbędą się Mistrzostwa Europy w short tracku. Potwierdza dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki. Ubiegaliśmy się o imprezę, która uświetni stulecie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, które właśnie przypada na 2021 rok. W Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym sensacja w Bytomiu. Max Kaśnikowski w drugiej rundzie pokonał w 3 setach Huberta Hurkacza. 17-latek zaskoczony. Jestem w szoku, tak jak zresztą chyba wszyscy i bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać. Do ćwierćfinałów singla mężczyzn awansowali też Kamil Majchrzak czy Kacper Żuk, a wśród pań Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch. Kibice skoku o tyczce z zainteresowaniem śledzili rywalizację z cyklu Orlen TVP Sport Cup. Wśród pań triumfowała Romana Malacowa z Czech, a wśród panów Piotr Lisek. Jego wynik to 5 metrów i 70 cm, czyli jego najlepszy rezultat w tym sezonie i drugi najlepszy w Europie. Myślę, że mogę być zadowolony, to 5,70 to już jest odpowiednia wysokość, powiedzmy, że takie przyzwoite minimum. Sport w Trójce wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Powróci Adam Malecki, który też dobrze radzi sobie z rakietką. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze mogą się pojawić. Możliwy również grad, temperatura od 17 stopni w Katowicach i Bydgoszczy, 18 w Opolu, 19 w Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Lublinie i we Wrocławiu, 20 w Zielonej Górze, 20 też w Jeleniej Górze, w Poznaniu, Warszawie i Łodzi, 21 w Koszalinie, Gdańsku i Szczecinie, 23 w Białymstoku, a najcieplej dziś w Suwałkach, 27 nawet. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dokładnie 9 minut po 7. Situation. Robert Plant, mam nadzieję, że Państwa obudził. Na pewno obudził sąsiadów pana Przemka. Tak się chyba ułożyło. Dzień dobry, panie doktorze. Pana obudził? Dzień dobry, jasne. Ja tak już sobie tak posuwiście się poruszałem po pokoju. Czyli był to jednak jakiś zawoalowany rodzaj tańca być może. Moim zdaniem to był wprost taniec. Naprawdę? Czyli nie tak jak wczoraj, że skakał pan bezobjawowo, tylko tańczył pan objawowo. Nie, to nie było to. Dobrze, czy dzisiaj będziemy rozwijać nasz mały cykl pod tytułem Sennik doktora Rożka, czy nie? Nie, znaczy to nie ma co rozwijać, po prostu pływałem pod wodą Ikarusem, takim czerwonym, przegubowym. Ja jestem w stanie nawet być może wytłumaczyć, dlaczego się panu to śniło dzisiaj. Zamieniam się w słuch. Ponieważ dokładnie dziś, wiele lat temu, w 1968 roku nastąpiła premiera filmu animowanego Yellow Submarine. Może to ma jakiś związek? I teraz się to skleja, co prawda nie Yellow, tylko Red, no nie Submarine, tylko Ikarus, ale w gruncie rzeczy wszystko inne się zgadza. To jest obok, ale wiadomo, że bardzo blisko, bardzo. No dobrze, to już mamy omówione, to teraz jeszcze pytanie od pana Mateusza. Pytania z kosmosu. Czy jest pan gotowy? Jestem. Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, dzień pytanie dobry, od pana Mateusza jest takie. Co to jest takiego? I może ważniejsza część tego pytania. Jak się dostać do dark webu? Dark web to jest samo dno internetu. Ten internet, który znamy. W jakim którym sensie? Już właśnie mówię. W którym większość z nas świetnie funkcjonuje, to zaledwie kilka procent całości. To trochę ta góra lodowa, że większość, a w przypadku internetu przeważająca większość znajduje się pod powierzchnią. I to pod powierzchnią to jest najpierw taki deep web, czyli taka głęboka sieć, a to tym takim najgłębszym zakamarkiem jest właśnie dark web, czyli no, ciemny internet albo mroczny. mroczny. I on nie tylko dlatego jest mroczny, że jest gdzieś tam głęboko zakopany, ale głównie dlatego, co się tam dzieje, czy z tego powodu, co się tam dzieje, bo tam są naprawdę mroczne rzeczy. Nie wejdziemy do tego internetu przez zwykłą przeglądarkę, taką, jakiej używamy na komputerze, ale też wejście tam nie jest absolutnie żadnym problemem. Wystarczy zainstalować po prostu inną przeglądarkę, specjalną przeglądarkę i te drzwi już się otwierają dosłownie na oścież. Nie chcę chyba podawać nazwy tej przeglądarki, choć to też nie jest problem, żeby ją sobie wygooglać. Ona się chyba właśnie odezwała przed chwilą. A właśnie, bo rzeczy, które można tam znaleźć, są mroczne, czasami mocno szokujące, albo na przykład dla dzieci mogą być bardzo niebezpieczne. Już nie wspomnę o kontaktach, jakie tam możemy złapać. Jeśli dodatkowo postaramy się, ale znowu to tutaj nie chodzi o jakieś, nie wiadomo, jakie starania, po prostu zainstalujemy sobie odpowiedni prosty programik, tak zwany VPN, no to wtedy dodatkowo jesteśmy zakryci, totalnie anonimowi przed tym, co się tam dzieje. A co tam spotkamy? Na przykład handlarzy bronią, oj, narkotykami, albo żywym towarem, ukradzione dane na przykład z banków, z kart kredytowych, grupy terrorystyczne, przestępców wszelkiej maści, dostęp do treści zakazanych, czyli do tego wszystkiego, co udajemy, że tego nie ma, w tym dostępnym albo w tym takim internecie dla wszystkich. Rzeczywiście te rzeczy nieczęsto się pojawiają albo pojawiają się gdzieś tam takie zawoalowane, a tam w tym darknecie, deepnecie, one tak po prostu sobie chodzą po ulicy. Możemy znaleźć informacje o wszelkiego rodzaju, czy instruktaże popełniania wszelkiego rodzaju przestępstw. Panie doktorze, niech pan hamuje troszkę, bo zaraz, żebyśmy stronę. W skrócie. Wejść tam jest bardzo łatwo i można to zrobić z każdego komputera. Większym wyzwaniem jest się tam poruszać, bo to nie działa tak jak w dużym internecie, czy inaczej, w tym otwartym internecie, choć on jest bardzo małym internetem w porównaniu do tamtego, że bierzemy przeglądarkę, wpisujemy sobie jakieś hasło wyszukiwania i już nam wypluje odpowiedź, czy nam wypluje stronę. To tak nie działa właśnie dlatego, że pewne rzeczy tam są mocno poukrywane. I to jest trochę tak jak w życiu. Wejście do zakazanej dzielnicy, do której nie zapuszcza się nawet policja, no nie jest trudne, ale jest jakimś wyzwaniem wyjście stamtąd w całości. Bo jeżeli coś się stanie, to tam nie ma nikogo, kto mógłby nam pomóc. Tu panują zupełnie inne zwyczaje, inna waluta, dosłownie tam nie płaci się zwykłymi pieniędzmi, tylko wirtualnymi bitcoinami, innymi walutami, a podstawową zasadą jest totalny, ale to totalny brak zaufania do każdego. Ale chcąc być sprawiedliwym, muszę dodać, że Darknet to nie tylko przestępcy, ale to także na przykład aktywiści demokratyczni z krajów, w których nie ma wolności i demokracji. To tutaj kontaktują się z sobą na przykład dziennikarze śledczy ze swoimi rozmówcami. Czyli ta anonimowość i brak regulacji, totalny brak regulacji, to nie tylko przestępstwa, ale to czasami w pewnym sensie też taki krok, powiedzmy, do wolności. Mroczny teren. Bardzo. Doktor Tomasz Rożak, myślę, że pan Mateusz już będzie wiedział więcej. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Życzę udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Do usłyszenia. Bo mamy piątek, piąteczek. 19,5 minuty po siódmej. Rozmawialiśmy troszkę o tym autobusie podwodnym. No to posłuchajmy sobie z fragmentu płyty, o której mówiliśmy, czyli Yellow Submarine. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. Yeah. is all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Beatlesi, to jeszcze tylko Państwu przypomnę, w 1968 roku miała premierę, film miał premierę Yellow Submarine. 22 minuty po siódmej. Chciałem małe sprostowanie do tego, co pan doktor Orzek mówi. Otóż VPN wcale nie gwarantuje anonimowości w sieci. Służą do tego troszeczkę inne mechanizmy, między innymi Tor, ale to też nie jest taka stuprocentowa anonimowość i na to też trzeba zwrócić uwagę, bo ona zależy od kilku czynników. A bardzo panu dziękuję, to się nawet boję myśleć o takich rzeczach, żeby tam w tej sieci. A poza tym w internecie człowiek nie jest anonimowy. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do trójki, 24 minuty po siódmej. Stąd i teraz utwór no, z lat 70., ale całkiem nowy, bo niepublikowany. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A5 Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic, nawigacją MMI i pakietem Comfort, dostępne już od 176 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Za 2 godziny spotkanie szefów państw Grupy Wyszehradzkiej, pół godziny później początek nadzwyczajnego unijnego szczytu w Brukseli. Liderzy 27 krajów mają zatwierdzić budżet po 2021 roku i fundusz odbudowy po pandemii. Część krajów chce powiązać finanse z praworządnością. Nie zgadzają się na to m.in. Polska i Węgry. Premier Viktor Orban zapowiedział, że warunkiem porozumienia jest zamknięcie wszystkich procedur z artykułu 7 i że nie można uzależniać finansowania od warunków politycznych. 7 osób zatrzymało w związku z budową zamku w Stobnicy w Wielkopolsce usłyszało zarzuty. To główny projektant, inspektorzy nadzoru budowlanego, a także urzędnicy starostwa w Obornikach i biznesmani stojący za budową. Inwestorzy, pan Paweł N. i Dymitr N., usłyszeli zarzuty prowadzenia budowy zagrażającej środowisku i tu prowadzenia inwestycji wbrew przepisom ustawy o ochronie środowiska. Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak. Sprawa zrobiła się głośna 2 lata temu. W internecie znalazły się zdjęcia monumentalnej budowli stylizowanej na gotycki zamek powstającej na sztucznej wyspie w Puszczy Noteckiej. Obchody 76. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego przez koronawirusa w ograniczonej formie i także w internecie. Mimo pandemii w uroczystościach chcą wziąć udział powstańcy. Zapewnienie im bezpieczeństwa to jedno z największych wyzwań dla organizatorów, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania, i dodaje, że w tegorocznych obchodach przy Grzybowskiej wezmą udział tylko władze państwowe i samorządowe oraz powstańcy i ich rodziny. To spotkanie będzie w takim rygorze, że oni oczywiście będą mieli inaczej rozstawione niż co roku. Krzesła będą w dystansie, to spotkanie będzie na zewnątrz. Zrobimy wszystko, żeby oni byli bezpieczni, ale im bardzo zależy na tych spotkaniach. Oni mówią, że nie wyobrażają sobie obchodów Powstania Warszawskiego bez też takiego spotkania się, bo to jest jedyne miejsce, gdzie oni mogą spotkać się twarzą w twarz. Rocznicowe obchody rozpoczną się w przyszły piątek, a zakończą 5 sierpnia. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na platformie usług elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub mailem. Bon turystyczny to 500 zł na każde dziecko oraz dodatkowo 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością, przypomina prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Prawo do bonu będzie ustalać Polska Organizacja Turystyczna za pomocą systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących świadczenia wychowawczego Rodzina 500+. Co to oznacza? Że beneficjenci nie muszą nigdzie się rejestrować, składać wniosków, mogą mieć pewność, że bon będzie na nich czekał w tak zwanym systemie transakcyjnym, na którym można się zalogować na kilka dni przed wakacjami. Tymczasem resort rozwoju ostrzega przed telefonami od nieznanych osób, które proponują specjalne vouchery urlopowe dla mieszkańców Mazowsza. Rzekome oferty dotyczą tygodniowego pobytu w kurorcie, ale pod warunkiem wpłaty na podane konto pieniędzy za dodatkowe 4 dni, bo 3 dni są za darmo w ramach bonu, a za kolejne trzeba już zapłacić przelewem. Gazprom zwrócił polskiemu górnictwu naftowemu i gazownictwu 1,5 miliarda dolarów nadpłaty za gaz. To dobra wiadomość dla spółki, ale również dla budżetu państwa, bo tam trafi podatek od tej kwoty, mówił w Trójce Jerzy Kwieciński, prezes gazowego giganta. To będzie największa wpłata jednorazowa podatku dochodowego w historii polskiego fiskusa, ponieważ kiedyś byłem ministrem finansów. Wiem również, jakie to ma znaczenie dla polskiego budżetu.

nowość. Tak się kończy całkiem żwawo. Pogo, organek, mocny tekst i sporo ważnych nawiązań także. Za 17 minut będzie ósma. To teraz zapraszamy na spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, który dziś będzie demaskował sowę. A pana doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Sowa jest symbolem mądrości. Duża głowa, przenikliwe spojrzenie, inteligentny wyraz, no powiedzmy, twarzy. A czy naprawdę sowa jest tak mądra, jak ją malują? Bogini Atena była zachwycona w jakiś sposób według wierzeń greckich mądrością sów i dlatego płućka nawet nazywa się po łacinie Ateny Noctua. Jest na monetach starogreckich też była, na euro greckim też jest, no i jest symbolem mądrości podobno. Sowa ma twarz, nazwijmy to, to się nazywa szlara, ale twarz podobną do człowieka. Oczy skierowane do przodu, ten dziób wygląda jak nos. Często jest ten pyszczek szeroki, to wygląda wręcz jak usta człowieka, jak twarz. Do tego czasem mają małe uszka, duże oczy, wpatrzone, skupione. Może dlatego ta sowa jest symbolem mądrości, bo ma twarz podobną trochę do twarzy ludzkiej. Natomiast to jest tak, jak ktoś wygląda na inteligentnego, siedzi w rogu, ma oczy szeroko otwarte, słucha, czasem przytakuje i może się komuś wydawać, że to mądry, dopóki ten ktoś się nie odezwie. Jak już się odezwie, to czar pryska. I podobnie jest z sową. Dopóki nie poznamy sowy bliżej, to możemy być przekonani, że jest to bardzo mądre zwierzę, tajemnicze. Tak, one są tajemnicze, bo są nocne, ale jak sobie zobaczymy czaszkę sowy, a ja mam taką czaszkę sowy spreparowaną, dlatego że czaszka niektórych gatunków sów, jak choćby włochatki, ale także płomykówki, nie jest symetryczna. Można sobie zażartować, że sowa ma nierówno pod sufitem, ale to chodzi o to, że sowa potrafi precyzyjnie zlokalizować myszkę pod śniegiem na podstawie dźwięku, który inaczej dociera do prawego i do lewego ucha i po to jest ta asymetria, żeby łatwiej było zlokalizować źródło dźwięku. My to mamy również ze wzrokiem. Zwykle prawe oko jest dominujące u 90% ludzi. Natomiast jak sobie weźmiemy palec na jakiś pionowy obiekt, będziemy patrzyli obuocznie i ten palec będzie na tym pionowym obiekcie i potem zamkniemy lewe oko, to palec będzie tam, gdzie był. Ale jeżeli zamkniemy prawe, to palec nam się przesunie. Bo prawe jest dominujące, a lewe spełnia funkcję pomocniczą do precyzyjnego zlokalizowania przedmiotu przestrzeni. I dlatego asymetria dotyczy także słuchu niektórych gatunków sów, po to, żeby precyzyjnie zlokalizować źródło dźwięku. I dlatego drapieżniki mają oczy skierowane do przodu, czy uszy skierowane do przodu, a zwierzęta, które mają uciekać przed drapieżnikiem, mają oczy skierowane na boki, żeby widzieć jak najszerzej, żeby nie dać się zaskoczyć. No i jak już tą czaszkę sobie przeanalizujemy, że raz, że jest niesymetryczna, dwa, że ma nierówno pod sufitem, to tak, pół czaszki zajmują oczy, a drugie pół zajmują uszy. I gdzie ta mądrość? Gdzie ona tam jest w tej czaszce? Tam nie ma miejsca na mądrość. Sowa, proszę Państwa, nawet nie kontroluje defekacji. Ona nic nie kontroluje. Oczywiście jest to zwierzę na swój sposób inteligentne, doskonale dopasowane do okoliczności. Jest to łowca, jest to bardzo wytrwały i rzeczywiście doskonały łowca, ale nie doszukujmy się plastyczności u sowy. Nie doszukujmy się tego, co ma wrona, czy kruk, czy papuga. Sowa wygląda na mądrą, ale jej zachowania są stereotypowe, sztampowe, nieelastyczne. Więc mądrość w naszym pojęciu jest to sposób dostosowania się, umiejętność dostosowania się do okoliczności. Sowa tego nie potrafi. Dariusz Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz. Sowa ma nierówno pod sufitem. I czar prysł. Line by line we drew it up. Had our feeling, threw it up. Broke the will and tore it up. I can't even say why. All my past is shoring up. Beating on my door won't stop. Good light, so I made it up. And I can't even say why. I can't even say why. And I wonder as I walk away, did I ever love it all the way? Did I open up my heart and say it like I mean it? From the air right to the star, from sea and to believe it all. But as I goes in the mirror, coming near a little close, full of comfort tonight. Ooh, they said it's easier to be without than hide under your pillow while your life is passing you by. One by one they carry us, break our hearts and marry us, dig us up then bury us. I wish I could say why. All my past is sure enough, beating on my door is stuck. Couldn't lie, so I make it. it up, but I don't even know why. I don't even know why. And I wonder as I walk away, did I ever love you all the way? Did I open up my heart and say it like I mean it, from the end right to the start, from sea yet to believe that I'm ready? So I goes in the mirror, coming near a little close for comfort tonight. Ooh, said it's easier to be alive and hide under your pillow while your life is passing you by. So live your life, don't waste your time. Ooh, live your life, don't waste your time. I saw a ghost in the mirror coming near. I saw a ghost. Frapowała państwa ta sowa. Dusza towarzystwa, dopóki się nie odezwie. Tak się mówi o takich okazach. To pan Andrzej szybko napisał. No lepiej siedzieć w kącie i wyglądać, niż się odezwać i rozwiać wątpliwości. Też było takie powiedzenie. Ale zostawmy już sowy. Za 9,5 minuty będzie 8:00. Pora na prasę ponownie. Patrycjusz Wyżga. Ponownie dzień dobry, witam. Szykują się zmiany w rządzie, pisze dzisiaj Super Express. Według dziennika Rekonstrukcja obejmie kilku polityków. Według informacji z Super Expressu premier Mateusz Morawiecki zamierza wymienić kilku ministrów swojego rządu, wśród osób, które, jak pisze gazeta, nie mogą być pewne swoich stanowisk są. Między innymi, uwaga, minister zdrowia Łukasz Szumowski, szef resortu finansów Tadeusz Kościński, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski czy minister sportu Danuta Dmowska. Andrzejuk. Super Express jeszcze o tym, że dodatkowa 13. emerytura, którą ZUS wypłaci w maju 2021 roku, wybiegamy daleko w przyszłość, wyniesie 1300 zł brutto i jest to o 100 zł więcej niż w tym roku. Jak zaznacza dziennik, po odliczeniu podatku i składki na ubezpieczenie na konta seniorów powinno wpłynąć około 1070 zł. O pieniądzach także w gazecie Polskiej Codziennie. W dzienniku czytam, że ustawa o bonie turystycznym czeka już tylko na podpis prezydenta. Sejm zgodził się na poprawkę Senatu, aby bony przysługiwały również dzieciom rodziców pracujących za granicą i tam pobierających zasiłki. Dzięki temu pomocą zostanie objętych dodatkowo nawet 200 tysięcy dzieci. Sejm, jak czytam w dzienniku, odrzucił senacką poprawkę, by bonem objąć również emerytów i rencistów. Według Senatu powinno być to także wsparcie dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. W trakcie prac nad ustawą przedstawiciele partii rządzącej wielokrotnie mówili, że emeryci i renciści zostali objęci w tym roku 13. emeryturą, a są też przecież zapowiedzi wypłaty 14. W Pulsie Biznesu o tym, że zniesienie lockdownu powoduje, iż inwestorzy zagraniczni zakładają w Polsce coraz więcej spółek. W czerwcu o 8,5% więcej niż w maju. Jak zaznacza Puls, to sytuacja zgodna z przewidywaniami ekspertów. Spółek z udziałem kapitału zagranicznego rejestruje się coraz więcej w Krajowym Rejestrze Sądowym. I jeszcze naprawdę ciekawa historia z Polska The Times. Rosyjscy hakerzy, proszę państwa, próbowali ukraść brytyjskie informacje o badaniach nad szczepionką przeciwko COVID-19, podały brytyjskie władze. Te oskarżenia podsycają podejrzenie, że Rosja chciała wykorzystać skradzione informacje, aby szybciej wypuścić na rynek swoją własną szczepionkę. Na trop rosyjskiej grupy wpadli specy z brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, które jest przekonane, że to Kreml stał za cyberatakiem, który miał na celu kradzież brytyjskich badań nad szczepionką COVID-19. Brytyjski rząd już oskarżył Rosję o próbę kradzieży badań nad szczepionką w ramach sponsorowanego przez Kreml cyberataku. Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, w skrócie NCSC, oznajmiło premierowi Borisowi Johnsonowi, że ma poważne dowody na to, że Kreml stał za atakiem, który został również potwierdzony przez służby amerykańskie i kanadyjskie. Wiecie o tym, szanowni państwo, na pewno mówimy o tym w Trójce, że zarówno Oxford University, jak i Imperial College London, te dwa brytyjskie ośrodki pracujące nad szczepionką, są blisko celu i one właśnie były celem ataku. Brytyjskie służby odmówiły jednak ujawnienia, czy próby kradzieży informacji zakończyły się sukcesem. Przepraszam, że aż tyle o tym, ale takie historie szpiegowskie to ja niezwykle sobie cenię i bardzo lubię. Zajmują pana wywiad. Tak, wywiad brytyjski twierdzi, że to wywiad rosyjski działa w taki oto sposób, a wszystko pewnie za kilka lat wplecione w scenariusz kolejnego filmu rodem z Hollywood, ale o brytyjskim szpiegu. Oni wiedzą, że wiedzą, a ci wiedzą, że nie wiedzą, ale wiedzą też, że będą wiedzieli. Patrycjusz Wyżga, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Panie redaktorze. Jeśli chodzi o te sowy, drodzy panowie, bo już widzę, że to panowie się uaktywnili w tej sprawie, stąpacie po cienkim lodzie. Ja dzwonię odnośnie doktora Kruszewicza, prawie tu, bo moja teściowa zawsze porównywała się, że jest mądra jak sowa, a ja coś podejrzewałem. 2, 2 i 7 trójek. Nic więcej w tej sprawie nie powiem, choć tu jeszcze jeden z panów napisał: moja żona ma wytatuowaną sowę. Drogi panie, za 5/8. On the corner, no, I won't be long, yeah, on the other side. Tonight, gonna get out of my mind. Made me something strong, yeah, I'd like nothing's wrong, yeah, just to get me by.